أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیاری استاذہ صاحبہ، کورس انچارج سسٹر یاسمین، تجوید کی ٹیچر جو کلاس کے شروع میں ہمارے ساتھ تھیں اور اب تجوید کی ٹیچر سسٹر سبا ہیں، اور کلاس کے ایڈمنٹ اور ہمارے گروپ لیڈر سسٹر یاسمینہ، آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آپ کو علم کی نعمت سے نوازا، آپ نے ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے وہ ذائقہ چکھایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج ہم بھی قرآن کا وہ ذائقہ چکھ رہے ہیں جو اب ہماری عملی زندگی میں نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. جب میں ویسٹ میں آئی تو میں نے اپنا حلیہ حال بالکل بدل لیا تھا کہ لوگ مجھے یہاں تک کہ اسپینش سمجھنے لگے، اپنی زبان میں ہی وہ ہائے بائے کرتے جو کہ مجھے بھی کچھ نہ سمجھ آتی تھی. بس دل و دماغ میں یہ تھا کہ جس طرح کے لوگوں سے ملوں میں بھی ویسے ہی لگوں، لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں گے، بس یہ ایک میرے دماغ میں سوار تھا. کسی کے سر پر اگر دوپٹہ ہوتا تو میں بھی اپنا سر ڈھانپ لیتی، اگر کوئی بغیر دوپٹے سے بیزار ہوتا تو میں بھی اسی طرح ہونے کی کوشش کرتی، بس لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا بننے کی کوشش کرتی رہی. دماغ میں لوگ ہی لوگ بسے ہوئے تھے، لوگ مجھے کچھ کہیں گے تو لوگ یہ کہیں گے، بس یہ کیسی پرانے وقتوں کی ہے. یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا. میرے ماشاء اللہ تین بچے بھی ہو گئے. بظاہر میں بہت خوش نظر آتی تھی مگر اندر سکون نہ تھا. اس طرح وقت گزرتا رہا. قرآن سیکھنے کا شوق تھا مگر ہمت نہیں تھی کہ میں ان کا آن لائن سنتی رہی، بس سن لیا کبھی نہ، کبھی توجہ نہ دی، بس لوگوں کا خوف تھا. پھر کچھ وقت گزرا، نور القرآن صبح کی کلاس شروع ہوئی. سوچا اب رجسٹریشن کروا لیتی ہوں. کوئی کلاس اس لیے جوائن نہیں کرتی تھی کہ میرے اندر ایک خوف تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتی. کانوں میں قرآن کی پکار یا یوحنا سور یا یوح الذین کی پڑھتی تھی، میرے اندر ایک ہلچل آ جاتی تھی کہ قرآن کی پکار یہ ہے. اور جب لوگوں میں جاتی ہوں تو لوگ گھومتے ہیں میرے دماغ میں. وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے اندر یہ کشمکش چل رہی تھی. اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ نے مجھ پر بھی بڑا فضل کیا کہ یہ ویکینڈ کی کلاس شروع ہوئی. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، اے عائشہ، اگر اب نہ کلاس جوائن کی تو شاید پھر موقع نہ ملے. آخر ڈرتے ڈرتے رجسٹریشن کروا لی. ماشاء اللہ بچے بھی بڑے ہو رہے تھے. یہی سوچ آئی کہ میں تو خود اس آگ میں جلنے کی تیاری کر رہی ہوں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. میں کیسے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کروں گی؟ پورے قرآن میں یا ایھا الناس، اے لوگوں ڈرو اس سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. پھر یا ایھا الذین کی پکار بار بار ہے. پھر یا ایھا الذین کی پکار دو طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الذین کفروا. یا ایھا الذین آمنوا پر تو اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں، اور یا ایھا الذین کفروا پر اللہ کی لعنت ہے. یا ایھا الذین آمنوا پر جب استاذہ کہتی تھی کہ چپکے سے جی اللہ میاں کہہ دیا کریں، بس مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ اس پکار پر اگر میں لبیک کہتی ہوں تو مجھے اس آگ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. جیسے سورہ تحریم میں، تحریم کی آیت نمبر 6 میں، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے قرآن کی پکار پر اور استاذہ کی بات کے جی اللہ میاں جی کہہ دیا کریں، تو اس نے میرا، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر بہت تبدیلی آئی ہے. قرآن کے جڑنے کے بعد اپنے اندر ایک ٹھہراؤ آ گیا اور وہ بےچینی ختم ہو گئی جو قرآن سے جڑنے سے پہلے تھی. پہلے صرف لوگ تھے، اب بھی وہی لوگ ہیں. وہی پہننا، وہی کھانا، وہی سب کچھ وہی ہے، بس اب سوچ کا معیار بدل گیا ہے. اپنا حلیہ بھی صحیح ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے. مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو بھی سلام کرنا آتا ہے. یہ مسلمان کو جب دیکھتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں. کبھی میں ان کے پاس سے گزروں تو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں. تو اس وقت اپنے گزرے ہوئے وقت پر شرمندگی ہوتی ہے مگر ساتھ ہی شکر کے الفاظ بھی ادا ہوتے ہیں. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے جو میں نے جانے اور انجانے غلط کام کیے، آمین. اس طرح کچھ سال پہلے میرے شوہر کی سرجری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اس وقت سورہ بقرہ کی آیت 286 میرے دماغ میں بار بار گھومتی رہی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کرنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے. کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، آمین. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے. اللہ نے مجھے اس وقت آزمائش میں ڈالا جب میرے بچے بڑے ہو گئے, کیونکہ چھوٹے بچوں کی ذمہ داریاں ذرا مختلف ہوتی ہیں. شاید اس وقت یہ بوجھ اٹھانا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا. اللہ کی رحمت اور فضل سے میں نے اس دوران اپنے قرآن کی کوئی کلاس مس نہیں کی. یہی سوچا کہ واللہ علی کل شیء قدیر, جب وہ قادر ہے تو میں اپنی کلاس مس کیا کروں گی, اسپتال میں سکون سے بھی نہ بیٹھ سکوں گی. بس اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ہر طرح سے مدد کی الحمدللہ. میری سب بہنوں سے درخواست ہے جو ابھی تک قرآن سے ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں جڑے, براہ مہربانی آپ جوائن کریں, پھر اس قرآن کا ذائقہ چکھیں جو ہماری استاذہ نے ہمیں چکھایا ہے. آپ کے وقت میں برکت, اتنے سارے کام الجھے ہوئے اتنے آرام سے ہوں گے کہ اپنی عملی زندگی میں ایسی تبدیلی پائیں گے سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن اور نماز تو ہم سبھی پڑھتے ہیں مگر قرآن کا وہ پیغام نہیں لیتے جو ہمارے لیے اس میں موجود ہے, اور نماز قائم نہیں کرتے جیسے اس کی قائم کرنے کا حکم ہے. میں جب بھی کلاس لیتی ہوں اپنے بچوں کو اس کمرے میں ضرور بٹھاتی ہوں, اس کمرے میں رہو جو مرضی کرو حد میں رہ کر. الحمدللہ بچے سنتے ہیں, ہمیں محسوس نہیں ہوتا. مزے کی بات یہ ہے کہ کئی بار میرے بچے میری درست کرتے ہیں. یہ کہہ کر اس دن آپ کی ٹیچر آپ کو یہ بتا رہی تھی اور آپ وہی کر رہی ہیں. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے بچے میری غلطیاں ٹھیک کرتے ہیں. اور سب سے خوشی کی ایک بات یہ ہے کہ میں نے اور میری نقل 19 نے, ہم نے دونوں نے پورا قرآن اپنے ہاتھ سے کاپیوں میں لکھا ہے. جب لیسن ہوتا تو اس وقت ہم اپنی عربی لکھ لیتے, پھر استاذہ جب ترجمہ بتاتی تو پھر ہم لکھتے تھے. ہو سکتا ہے اور بہنوں نے بھی انشاءاللہ ضرور لکھا ہوگا. اس طرح ہمیں سبق یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی. پاکستان جانے سے میرے بیچ کے کچھ سپارے چھوٹ گئے, انشاءاللہ وہ بھی میں پورے کروں گی. میں ایک دفعہ پھر اپنی استاذہ, کورس انچارج, تجوید کی ٹیچر, ایڈمن, گروپ لیڈرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ کی رحمت اور آپ سب کی محنتوں سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو آئندہ قرآن جوڑے رکھے, آمین, تاکہ ہم بھی اس محسن درجے پر پہنچے ہیں جہاں پر آج یہ ہمارے استاد ہیں. ہمارے اندر بھی وہ کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرے, ہم اپنے استادوں کے نقش قدم پر چل کر دین کا پیغام دینے والے ہوں. یا اللہ ہم کو عاملۃ ناصبۃ میں نہ کرنا, یا اللہ ہم کو اپنے پسندیدہ بندوں میں کرنا, آمین سما آمین. ایک چھوٹی سی بات اور میں کہنا چاہتی ہوں, ویسے تو میں نے آپ لوگوں کا کافی ٹائم لیا, کہ ہماری کلاس میں 3 معصوم سی بچیاں ہیں, حفصہ, عائشہ, حاجرہ. ماشاء اللہ ان کی تجوید بہت پیاری ہے, جب یہ پڑھتی ہیں تو ان پر بے اختیار پیار آتا ہے, تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ان بچیوں پر. بعض دفعہ کلاس کے اختتام پر حفصہ دعا کرواتی ہیں تو بے اختیار دعا نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا کرے. ہم تو عمر کے اس حصے میں ہیں جو کام ہم سے نہ ہو سکے, اللہ تعالیٰ ہمارے ان بچوں سے, ہمیں امیدیں ہیں کہ یہ ہماری جگہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ.